सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चा ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की महती अनुकंपा से प्रथम वृत्ति के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद के 46 नंबर सूत्र क्षेपे तक पढ़ा दिया था। आज जो है पात्रे समितादयश्च यहाँ से चलेगा। पात्रे समितादय इकारांत पुमलिंग पात्रे समितादि शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, चौव्य पद है, समास है। पात्रे सम्मित सम्मित पात्रे सम्मित आदि ही येषाम ते पात्रे सम्मितादय बहुव्रीहि समास है। माने पात्रे सम्मित आदि अवयव है जिनके, उसको कहेंगे पात्रे समितादय। पात्रे समितादि गण है। पात्रे समितादि गण में जो है बहुत सारे शब्द हैं, जैसे पात्रे समिता तो पहले है ही, पात्रे समिता, पात्रे बहुला, उदर कृमि, कूप कच्छप, कूप चूर्णक, अबट कच्छप, कूप मंडूक, कूप मंडूक, कुंभ मंडूक, उदर पान मंडूक, नगर काक, नगर वायस, मातिरी पुरुष, पिंडी शूर, गेहे शूर, गेहेर नदी, गेहे क्षेडी, गेहे विजिति विजिति, गेहे व्याड, गेहे तृप्त, गेहे धृष्ट, गर्भे तृप्त, आखनी कवक, गोष्ठे शूर, गोष्ठे विजिति, गोक्षेडी, गेहे मेही, गोष्ठे पटुः, गोष्ठे पंडितः, गोष्ठे प्रगल्भः, कर्णे टिट्टिभिः, कर्णे चुरचुरा इति पात्रे समितादयः। तो ये पात्रे समितादि गण है गणपाठ में। तो पात्रे समिताः आदि ही येषाम, माने पात्रे समितः आदि ही येषाम। तो यहाँ पर जो है पात्रे सम्मित सद आदि अवयव है पूरे समुदाय का, इसलिए पात्रे सम्मित आदि हो गया, बहुव्रीहि समास है। ऊपर से क्षेपे की अनुवृत्ति आ रही है, सप्तमी सौंड ही जो है उसे सप्तमी की अनुवृत्ति आ रही है, तत्पुरुष सुप सुप समास ये सब की अनुवृत्ति आ रही है। तो ये अर्थ हो गया पात्रे सम्मितादय सप्तम्यंता समर्था सुबंता, या यहाँ पर पात्रे बना बनाया शब्द है, बना बनाया है, तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि पात्रे सम्मितादय सप्तम्यंता समुदाय एवं निपात्यन्ते क्षेपे गम्य माने तत्पुरुष समासो भवति। माने पात्रे सम्मिता इत्यादि जो बना बनाया शब्द है, पात्रे समितादि जो इत्यादि जो समुदाय जो सप्तम्यंत के निपातित किए जाते हैं निंदा अर्थ में, निंदा गम्यमान होने पर, और वह तत्पुरुष समास होता है। तो यहां पर जो पात्रे ये अर्थ जो कर रहे हैं प्रसाद प्रतिकार की पात्रे समिताद ताह इत्यादि शब्दा क्षेत्र गम्यमाने समुदाय एवं निपात्यन्ते, इस समुदाय ही निपातित हैं, अर्थात समुदाय रूप से, अर्थात जैसे गण में पठित है उसी प्रकार से निपातन किए जाते हैं, उसी तरीके से रखे जाते हैं और ये तत्पुरुष संजक होते हैं। तो पात्रे समिता, पात्रे समिता का मतलब क्या हुआ जी? पात्रे समिता, समिता माने इकट्ठे एकत्रित किए हुए जो है, अर्थात भोजन समय में, जो भोजन काल में, भोजन समय में ही सम्मिलित होते हैं, अन्य किसी कार्य में नहीं सम्मिलित होते हैं, उसको कहते हैं पात्रे समिता। तो पात्रे सप्तम्यंत है, पात्र यहाँ पर भोजन के लिए पात्र कहते हैं, पात्र जो है बर्तन जो होता है, भोजन वाले जो बर्तन, तो यहाँ पर भोजन के समय में ही जो उपस्थित होते हैं, सम्मिलित होते हैं, सम्मिता माने सम्मिलिता, भोजन समय, पात्रे का मतलब है कि भोजन समय, पात्र के समय मतलब भोजन के समय में, भोजन के समय में जो सम्मिलित होते हैं, जो इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो जावे किसी अन्य कार्य के समय नहीं, तो उसको कहेंगे पात्रे सम्मिता। भोजन समय में उपस्थित हो जाता है, सम्मिलित होते हैं, भोजन काल में वो सम्मिलित होते हैं व्यक्ति, परंतु अन्य कार्य के समय पीछे हट जाते हैं। ऐसे पात्रे बहुलाहा, पात्रे बहुला का मतलब कि वही भोजन के समय में जो है अधिकतर उपस्थित रहते हैं, तो भोजन के समय में जो अधिकतर उपस्थित रहते हैं वो पात्रे बहुला हो गया, माने भोजन काल में ही जो आवे किसी कार्य में नहीं। होता नहीं कितने व्यक्ति का स्वभाव होता है कि बस भोजन के समय तो उपस्थित हो जाएगा और अन्य समय में पीछे भागता रहा, पीछे भाग जाएगा। तो ऐसे आज भी है, उस समय भी था, इसलिए उदाहरण बनाना पड़ा। तो ये कह रहे हैं कि पात्रे समिता, पात्रे बहुलाई नहीं, पात्र के पात्र की सम्मित जस है, पात्रे समिता। तो पात्र नि सम्मित जस, फिर जो है यह निपातन से सप्तमी विभक्ति का लुक नहीं हुआ है, जस का लुक हो गया सुपदाताल पर, जैसे पात्रे समित जस आकर के पात्रे समिता बन जाएगा। पात्र समिता का समझ गया ना जी? पात्र के समय भोजन काल में के समय सम्मित हुआ जो व्यक्ति है, एकत्रित हुआ जो व्यक्ति है, उसको में पात्र समिता। समझ गया? आगे है पूर्व कालिक सर्व जगत पुराण। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? एक मतलब तो एक ही हुआ, मैंने बताया कि पात्रे समितादय सप्तम्यंता शब्दा समुदाय व निपात्यन्ते, पात्रे समितादय सप्तम्यंता समुदाय एवं निपात्यन्ते, समुदाय रूप में निपातित होते हैं। क्षेपे गम्य मानो पर निंदा, निंदा गम्य मानो ना जी, बोले देखो कैसा व्यक्ति है, भोजन के समय तो आ गया और समय कार्य समय पीछे पीछे पीछे रहता है, ऐसा हिंदी में नहीं बोलते हैं? तो ऐसे व्यक्ति इसी को तो निंदा हो, निंदा कर दिया ना उसका। यहाँ पर यही कर कि पात्रे समिता बने भोजन समय, भोजन काले समिता एकत्रिता पुरुषाह, भोजन के समय में एकत्रित हुआ पुरुष, भोजन के समय उपस्थित हो गया और अन्य समय उपस्थित नहीं हुआ, पात्रे बहुला, ये भी वैसे ही है। समझ गया? ऐसे कूप मंडू कह, कुएं में जैसे मेढक रहता है उतने ही को संसार समझता है, ऐसे ही जो व्यक्ति कूप मंडू की तरह जो ये रहता है, कूप मंडू की तरह, उसको कूप मंडू को कहेंगे, कुंभ मंडू का हिस्सा। तो ये क्या किया, निंदा निंदा निंदा गम्यमान हो रहा है इसमें। आगे है पूर्व कालिक सर्व जगत पुराण नव केवला समाधिकरण लेना। अच्छा, उससे पहले पात्रे समिता में यहाँ पर पात्र जो है उसका अर्थ है भोजन पात्र, समझ गया जी? भोजन के भोजन पात्र, वही भोजन सब है, यही हो गया। तो अब यह पूर्व कालिक सर्व जगत पुराण नव केवला समाधिकरण लेना, पूर्व कालिक सर्व जगत पुराण नव केवला आकरांत पुमलिंग, पूर्व कालिक सर्व जगत पुराण नव केवल शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, समानाधिकरण अकारांत उम्लिंग समानाधिकरण सब सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सॉरी तृतीया विभक्ति एक वचन है, मैं सप्तमी कैसे कह दिया, तृतीया विभक्ति एक वचन है। समास पूर्व कालश्च एकश्च सर्वश्च जरत च पुराणश्च नवश्च केवलश्च इति पूर्व कालिक सर्व जरत पुराण नव केवला त्रितयुग्म समास हो गया। और समानाधिकरण का अर्थ है समानम अधिकरणम ययु येषाम वा पदानाम समानाधिकरण, माने जिन दो या दो से अधिक पदों का एक अधिकरण है समानम अधिकरणम, अधिकरण माने वाच्यम, समानम अधिकरणम अर्थात वाच्यम ययो येषाम वा पदानाम, माने समान अधिकरण है जिन दो या दो से अधिक पदों का उसको समानाधिकरण कहेंगे, या जाति में एक वचन करेंगे तो समानम अधिकरणम यस्य, ऐसा जिसका अधिकरण वाच्य समान है एक है बराबर है उसको कहेंगे समानाधिकरण, उसको समानाधिकरण कहते हैं। तस्मिन् तेन समानाधिकरणेन तेन समानाधिकरणेन ये बहुव्रीहि समास हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है तत्पुरुष विभाषा सुप सा सुपा समास सब की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया पूर्व काल एक सर्व जरत पुराण नव केवल इत्येते समर्था सुबंताः, इत्येते समर्था सुबंताः समानाधिकरणेन समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति, माने पूर्व काल एक सर्व जरत पुराण नव केवल ये जो समर्थ सुबंत है समानाधिकरण वाची जो समर्थ सुबंत है उसके साथ समानाधिकरण सुबंत के साथ समास को प्राप्त होते हैं, वह विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं वह तत्पुरुष समास कहलाता है, वह तत्पुरुष समास होता है। तो पूर्व काल मतलब क्या हुआ जी, पूर्व काल का मतलब ये हुआ पूर्व काल वाचिनः, ऐसा पूर्व काल वाचिनः एक सर्व जरत पुराण नव केवला समर्था सुबंता समानाधिकरणेन समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति, और वह तत्पुरुष समास होता है। तो निमत्वा की पूर्व काल वाची पूर्व काल को कहने वाले जो भी शब्द हैं, पूर्व काल को कहने वाले जो भी शब्द हैं तो पूर्व काल वाची समर्थ सुबंत एक समर्थ सुबंत सर्व सर्व समर्थ समर्थ सुबंत जरत समर्थ सुबंत पुराण समर्थ सुबंत नव समर्थ सुबंत सुबंत और केवल समर्थ सुबंत समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और सबको समास होते हैं। जैसे पूर्व काल वाची उदाहरण जो दिया है पूर्व काल वाची का स्नातश्चानुभुक्तश्च इति स्नातानुभुक्तः, तो कृष्टम च तत् समीकृतम च इति कृष्ट समीकृतम क्षेत्रम का विशेषण। तो यहाँ पर जो है स्नातः तो पहले स्नान किया अनु मने पश्चात भुक्त खाया अनुभुक्त स्नातः और अनुभुक्त स्नान किया और फिर खाया। तो यहाँ पर स्नात शब्द जो है पूर्व काल को पहले समय पहले स्नान किया गया फिर खाया तो पूर्व काल वाची पूर्व काल को कहने वाला है, ये पूर्व समय को पूर्व टाइम को पूर्व समय को ये स्नात शब्द यहाँ पर पूर्व काल को कहने वाला है। और फिर अनुभुक्त से फिर तो समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ, तो यहाँ पर देखिए जो पहले स्नान किया वही खाया, तो स्नातानुभुक्ता जो है देवदत्ता स्नातानुभुक्ता तो यहाँ पर अनुभुक्ता पहले स्नान किया स्नातः और फिर जो है अनुभुक्ता खाया, तो यहाँ पर दोनों मिलकर के एक ही को कहा जा रहा है, अलग अलग नहीं है यहाँ पर। तो जिसने पहले स्नान किया उसी ने पश्चात में खाया। तो स्नातानुभुक्ता जैसे मान लीजिए कि बालबोध है, बालबोध पहले स्नान किया फिर भोजन किया, तो स्नातानुभुक्ता बालबोध है, माने पहले स्नान किया पश्चात में खाना खाया हुआ, खाना खाने वाला या खाना खाया हुआ बालबोध। तो ये पूर्व काल वाची हो गया स्नात और अनुभुक्त हो गया, स्नात और अनुभुक्त दोनों मिलकर के बालबोध को ही कह रहा है। समानाधिकरण का अर्थ है कि जहां दो या दो से अधिक पद एक ही अर्थ को कहें, तो स्नात शब्द भी जो है बालबोध को ही कह रहा है और अनुभुक्ता भी बालबोध को ही कह रहा है। तो वैसे तो स्नात शब्द भी जो है समानाधिकरण पद है, अनुभुक्ता शब्द भी समानाधिकरण पद है, परंतु यहाँ पर पूर्व काल वाची स्नात शब्द हो गया और अनुभुक्ता जो है समानाधिकरण तो है ही, तो समानाधिकरण समझ समाज को प्राप्त हुआ, तो स्नातानुभुक्ता हो गया, स्नातसु अनुभुक्तसु, इससे समास हो गया और समास होने के पश्चात फिर यह सूत्र प्राप्त तैयार करके पूर्वत हो जाएगा, फिर आकर के स्नातानुभुक्ता हो जाएगा, स्नातानुलिप्त भी हो जाएगा। स्नातानुलिप्त मैंने पहले स्नान किया फिर बाद में अनुलिप्त चंदन का लेपन किया, तो स्नातानुलिप्त हो गया, स्नातानुलिप्त ब्राह्मण। ऐसे किस्तम कृष्टम च तत् कृष्टम च तत् समीकृतम च, कृष्टम च तत् समीकृतम च क्षेत्रम। तो कृष्टम खुदा हुआ और वह समीकृत भी या समीकृत किया हुआ, ऐसा खेत जो जिसमें पहले हल चलाया और पश्चात उसको जो है हमारे यहाँ पर हमारी भाषा में शायद उसको कहते हैं हेंगा कहते हैं, क्या क्या कहते हैं जी बालबोध, जैसे खेत को हेंगाई कहते हैं, जिसे जो हाँ चौकी, अच्छा हाँ हमारे यहाँ पर हेंगा या चौकी भी कह देते हैं, आप लोग की तरफ क्या कहते हैं पता नहीं, कि वो जो है जैसे पहले बैल से ये हमने हल जोतने के पश्चात जो है ऊपर नीचे उसको बराबर करने के लिए एक लंबा सा डंडा सा चौड़ा सा होता है भारी, जिसको दोनों तरफ का जो है दोनों बैल के जो है हमारे यहाँ पर पालो उसको कहते हैं, उसमें लगा दिया जाता है और किसान उस पर बैठ करके चलाता है, तो वो जो है एक समीकृत माने समान होता है, तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर समीकृतम कृष्ट समीकृतम, कृष्ट माने खोदा हुआ, पहले खोदा हुआ माने खोदा गया और फिर उसको समीक किया गया, तो कृष्ट कृष्ट समीकृतम ये क्षेत्रम माने दोनों मिलकर के एक ही अर्थ को कह रहा है, इसलिए समीकृतम समानाधिकरण पद है, कृष्ट भी समानाधिकरण पद है, परंतु कृष्ट जो है क्या पहले किया गया, इसलिए पूर्व काल वाची हो गया, समझ गया जी। नांगली जो पीछे रहता है जिससे समान किया जाता है, और वो जो है कि बैल के कंधे के ऊपर जो होता है वो क्या होता है, वो जो ऐसा तो नहीं कि नांगली जो है ऊपर हो उसको कहते हैं पालो इत्यादि हमारे यहाँ पर कहते हैं उसको कहते हैं, जो भी समझ में आ गया ना सभी को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, स्वाति जी समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अच्छा चलिए, तो ये है तो पूर्व काल वाची हो गया ना स्नात और कृष्ण शब्द, और कितने व्यक्ति हिंदी भाषा मैज भी कर देते मैज करके, ऐसा पहले हल चलाया पश्चात मैज से एक समान किया हुआ क्षेत्र, अब एक के साथ समानाधिकरण का, जैसे एका के एक का जो दिया है एकस्तासो वैद्यश्च इति एक वैद्यः, तो एकस्तासो वैद्यश्च इति एक वैद्यः, और एक और वही जो वैद्य है तो दोनों मिलकर के एक और वैद्य मिलकर एक ही अर्थ को कह रहा है, डॉक्टर को कह रहा है, चिकित्सक को कहा जा रहा है, समानाधिकरण पद है और ऐसे समास हो जाए। एक भिक्षा, एका चासो भिक्षा च इति एक भिक्षा, ये हो गया एका चासो भिक्षा च इति एक भिक्षा, एक और वही भिक्षा जो है जो मांगा हुआ जो चीज हो गया। ऐसे ही सर्व के साथ सर्वे चते मनुष्य, सर्व मनुष्य सारे और वो मनुष्य सभी मनुष्य, सर्वे चते देवा, सर्वे चते देवा सर्व देवा, ऐसे जरत के साथ, जरत के साथ करेंगे तो जरत जरन चासो हस्ती जैसे जरन हस्ती, जरत करते बूढ़ा को, जरत का मतलब हुआ बूढ़ा, जरत हस्ती। और एक का एक और जैसे एक एका चम साटी, जैसे एक साटिया, एक साटी का एक साड़ी, वो भी उदाहरण हो जाएगा। जरत का जरत चासो हस्ती जैसे जरद हस्ती, जरत चासो हस्ती चैती जरद हस्ती, बूढ़ा और वही हाथी, बूढ़ा हाथी हो गया। पुराण पुराणम च तथा अन्नम च, पुराण अन्नम, पुराण और वही अन्न। नवम च तथा अन्नम च नवान्नम, पुराना अन्न नया अन्न। अब जैसे केवल का जैसे केवलम च तथा अन्नम चाहिए, केवल अन्नम, केवल वही वन अन्न। तो इस तरीके से नवम और नवाब सथम भी दिया है, नवम च तद, नवम च तद अवस्थम चाहिए, नवावस्थम ऐसे हो जाएगा अन्न, उसका भी अर्थ यही है। यहाँ पर जरद हस्ती जो है, जरद हस्ती तो जरद धस्ती एक साथ करेंगे तो जरद धस्ती बनता है, जरद धस्ती। तो झयो होने तरस्याम, ह को विकल्प से जो है हकार को धकार हो जाता है, जरद धस्ती बन जाता है, ध बन जाता है, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब आगे है दिक् संख्य संज्ञायाम, ये समानाधिकरण तत्पुरुष हो गया, ये दिक् संख्य संज्ञायाम, दिक् संख्य आकारांत स्त्रीलिंग, दिक् संख्या सत प्रसंग के द्विवचन है, संज्ञायाम आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा सत सप्तमी द्विवचन है, समास है दिक् च संख्या चति दिक् संख्य इतर युग द्वंद हो गया। अनुवृत्ति जो है समानादि करणेन की अनुवृत्ति आ रही है, तत्पुरुष सूप सुपास इस सब की अनुवृत्ति आ रही है। तो संज्ञा विषय में इसलिए विभाषा की इसमें अनुवृत्ति नहीं आएगी, संबंध नहीं होगा, क्योंकि विग्रह वाक्य संज्ञा को कहेगा नहीं। तो समास क्या हो गया जी, दिक् मन दिग्वाची न, दिक् का मतलब दिग्वाची और संख्या मन संख्यावाची, तो दिग्वाची संख्यावाची च समर्थम सुबंतम, दिग्वाची संख्यावाची च समर्थम सुबंतम, समानाधि करने न समर्थे न सुबंते न सह समस्यते संज्ञायाम विषये तत्पुरुष समासो भवति, वो तत्पुरुष समास, वो कर्मधारे तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारे है ना जी, समानाधिकरण तत्पुरुष की जो है कर्मधारे संज्ञा, इसलिए कर्मधारे इसका नाम हो जाता है। दिग्वाचिन प्रथम प्रतिकार इसी को, दिग्वाचिन संख्यावाचिन, मैं दिग् वाची संख्यावाची एक वचन मैंने किया, बहुवचन कर दिया, इतना ही और कुछ नहीं है। दिग्वाचिन संख्यावाचिन सुबंता समर्था सुबंता समराधिकरण सुबंते सुबंते संज्ञायाम विषय समस्यन्ते तत्व समासो भवति, दिग्वाची दिशा को कहने वाला और संख्या को कहने वाले जो समर्थ सुबंत है समराधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होते हैं और तत्पुरुष समास होते हैं संज्ञा विषय में। जैसे पूर्वा चासो इशु काम शमी, पूर्वेशु काम शमी, पूर्वे पूर्वा चासो इशु काम शमी च, ऐसे अपरा चासो इशु काम शमी च, ये हो गया। तो ये क्या है, दिशावाची है, पूर्वा जो है दिशावाची है। अब पूर्वा चासो इशु काम शमी च का मतलब क्या हुआ जी, पूर्वा पूर्वेशु काम शमी जो है किसी गांव की संज्ञा है, ये कह रहे हैं। तो संज्ञा विषय है परंतु तो उसमें दिशावाची शब्द है, संज्ञा गम्यमान हो रहा है, संज्ञा विषय है और दिशावाची है उसका, इशु काम शमी। पूर्वा चासो इशु काम शमी च, या पूर्वा च यम इशु काम शमी, जैसे पूर्वेशु काम शमी। तो इशु काम शमी, इशु काम शमी एक किसी नगर की संज्ञा है, एक किसी गांव की संज्ञा है, और वो पूर्वा, वो पूर्व में है, वो कोई होगा उसके पूर्व में होगा इशु काम, तो इसलिए पूर्व उसका नाम बन गया पूर्वे इशु काम शमी। ऐसा वहां कोई समी इत्यादि वृक्ष होगा, कुछ होगा। ऐसे अपरा चम सुकाम समी, अपरे सुकाम समी, तो ये अपरा माने अपर, पश्चिम, पूर्व से उल्टा हो गया ये सुकाम समी, माने इसुकाम समी नगरी की जो पश्चिम दिशा, ये ऐसे संख्यावाची में जैसे उदाहरण देंगे, पंच तत्ते जना पंच जना, पांच अरुर्जन, सप्तते ऋषय थी सप्तर्षय, ये हो गया। यहां पर पूर्वा चासो इशु काम समी चा स्त्रीलिंग है, अगर पूर्वा चम इशु काम समी चा, परंतु यहां पर ये जो हमने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है, वो कुंभक समानाधिकरण जातीयेषु, कुंभक कुंभक कर्मधारय जाति से समानाधिकरण, कुंभक कर्मधारय जातीयेषु, कुंभक होता है कर्मधारय और जातीय पत्ते के परे रहते हैं, जातीय कुंभक तो कर्मधारय समासूत्र पद में हो या जातीय पत्ते परे हो तो पुंबत हो जाता है, वह पुमलिंग के समान उसका प्रयोग होता है। कर्मधारय समास में तथा जातीय एवं देशीय प्रत्यय के परे रहते भाषित पुंसक स्त्री शब्द जो है, उन वजित जो भाषित पुंसक स्त्री शब्द है उसको पुंबत भाव हो जाता है। तो यहाँ पर जो है पुमलिंग हो गया, पूर्व हो गया और फिर पूर्वेशु बन गया, पूर्व है और आदूर करके पूर्वेशु बन जाएगा, जो कोई विशेष नहीं है कुछ। जैसे पूर्वासु सुकाम समी सु करके और फिर पूर्वे सुकाम, पूर्वे सुकाम समी कर देंगे। ऐसे ही पंच तथे जना, पंच जना, पंच तथे आमरा, पंच आमरा, सप्त तथे ऋषय, सप्तर्षय, ये हो गया। तो ये हो गया दिशावाची, समझ में आ गया जी। अब आगे है तजिता सत्र पद समाहारे च, तो तजिता सत्र पद समाहारे है अकारांत नपुंसक लिंग, तदितार्थत्र पद समहार शब्द, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, चौव्य पद है, समास है, पर तदितस्य अर्थः इति तदितार्थः, तदितस्य अर्थः इति तदितार्थः, सच्चिकत पूर्व समास हो गया। फिर तदितार्थश्च उत्तर पदम च समाहारश्च इति तदितार्थत्र पद समाहारम, समाहार द्वंद समास हो गया। तस्मिन् तदितार्थ तस्मिन् तदितार्थत्र पद समाहारे, तद्धित का अर्थ उत्तर पद और समाहार ये कर है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है दिक संख्या संज्ञा से दिक संख्या की आ रही है और पूर्व कालिक सर्वजतपुर नव केवल सनादि करने ने जो दो एक अड़तालीस सवन आदि करने की आ रही है तब पूर्व सभिभाषा सुप सुपा समान सब की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? वही अर्थ हो गया कि दिशा वाचिन संख्या वाचिन दिशा वाचिन संख्या वाचिन समर्था सुबंता दिशा वाचिन संख्या वाचिन समर्था सुबंता समानाधिकरण समर्थेन सुबंतेन स अर्थात समानाधिकरण वाचिन समर्थेन सुबंतेन स विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति। तत्पुरुष समासो होते तत्पुरुष समास होते हैं प्रथम वृत्ति काल में उसी के अनावासी से करे अधिक संख्ये सुबंते समर्थेन समानाधिकरण वाचिन समर्थेन सुबंतेन स विभाषा समस्यन्ते द्विवचन में कर दिया। कोई ऐसी बात नहीं है। कब? तो तद्धितार्थ विषय यहाँ पर सप्तमी है तो तद्धित के साथ तद्धितार्थ के साथ जो होगा तद्धितार्थ होगा वो विषय सप्तमी है और उत्तर पदे में जो होगा वो पर सप्तमी होगा और समाहार में जो है वो भी जो है विषय सप्तमी ही है अभिधेय। इसलिए तद्धितार्थ विषय में या ऐसा विषय सप्तमी नहीं तथितार्थ में विषय सप्तमी है उत्तर पदे में पर सप्तमी है समाहारे में समाहार अर्थ में समाहार अर्थ में समाहार अभिधेय होने पर समाहार वाच्य होने पर समाहारे अर्थे सती सप्तमी है। ये सती सप्तमी होंगे समाहारे में तो तीनों को तीनों अलग अलग एक जो है विषय सप्तमी दूसरा उत्तर पद मतलब पर सप्तमी तीसरा जो है सत सप्तमी तो अर्थ हो गया तदितार्थे विषय उत्तर पदे च परतः समाहारे वाच्ये च या समाहारे अभिधेय च दिक वाचिन संख्या वाचिन समर्था सुबंता समनाधिकरणेन समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। बोले कि तदितार्थ विषय में उत्तर पद के परिणते समाहार अभिधेय होने पर अर्थात समाहार अर्थ में समाहार अभिधेय होने पर समाहार अर्थ में दिशावाची और संख्यावाची समानाधिकरण वाची समर्थ सुबंध के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिशावाची से ले लीजिए दिशावाची का तदितार्थ विषय में दिशावाची का पूर्वस्याम शालायाम भवः पौर्वशालः आपरशालः पूर्वस्याम शालायाम ऐसे ही अपरस्याम शालायाम भवः इति आपरशालः ये तदितार्थ विषय में हो गया। संख्या में हो जाएगा तदितार्थ विषय में संख्या में दिक का उदाहरण था वो संख्या का उदाहरण जाएगा पंचानाम नापिता नाम अपत्यमिति पांच नापिति और पंचसु कपालेषु संस्कृतति पांच कपालः पुरोडासः ऐसा। अब पहले इतने पर विचार कर ले फिर आगे चलेंगे। तदितार्थ विषय में ये पौर्वशालः तदितार्थ विषय में ये पौर्वशालः ये बताया है पूर्वस्याम शालायाम भव पूर्वशाला में होने वाला पूर्व गृह में शाला माने पूर्व का जो गृह है उसमें होने वाला। तो देखिए पूर्वशाला में होने वाला तो पूर्वशाला तो ये जो है पौर्वशाला ये तदितांत है तो तदितार्थ विषय तो आगे होगा तदित की उत्पत्ति आगे होगी बाद में होगी, इसलिए विशेष अपनी बुद्धि से होता है। आगे जो है दिक पूर्व पदार्थ संज्ञायाम से जो यम प्रत्यय होगा, तो उस तदितार्थ विषय में आगे जो तदित प्रत्यय की उत्पत्ति होनी है उस विषय में क्या है, दिशावाची समर्थ। तो पूर्व दिशा अर्थ को कह रहा है, दिशावाची है, तो दिशावाची समर्थ सुबंध जो है समानाधिकरण वाची समर्थ सुबंध के साथ। तो ये शाला जो शब्द है, पूर्व और शाला, पूर्व में है घर, पूर्व घर में होने वाला, पूर्व घर में माने पूर्व का जो घर है उसमें होने वाला। तो यहाँ पर क्या है, पूर्वस्याम शालायाम, पूर्व गृह में। तो पूर्व शब्द भी जिस अर्थ को कह रहा है, शाला शब्द भी उसी अर्थ को कह रहा है। पूर्व शाला माने पूर्व की शाला है, पूर्व का घर, जैसे मान ऐसा घर, ऐसा मकान या बंगला इत्यादि जिसमें कि चारों तरफ घर हो, पूरब में भी हो, पश्चिम में भी हो, दक्षिण में भी हो, उत्तर में भी हो, सब जगह जो है शाला हो, गृह हो। अब उसमें से पूर्व में होने वाला जो शाला है, पूर्व जो शाला है, पूर्व के तरफ जो शाला है, गृह है, उसमें होने वाला कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज जो पूर्व शाला कहलाएगा, वो पूर्व शाला जो हुआ वो समानाधिकरण है। क्योंकि पूर्व शब्द यहाँ पर केवल दिशा को नहीं कर रहा, वो तो पूर्व दिशा का जो गृह है उसको कर रहा है। तो पूर्व शब्द और शाला शब्द दोनों मिलकर के उस शाला को ही कह रहा है, इसीलिए ये समानाधिकरण हो गया। पूर्व और शाला दोनों समानाधिकरण पद है, पर तो पूर्व जो है दिशावाची है और शाला शब्द समानाधिकरण वाची तो है ही, इसलिए उसके साथ समास हुआ। तो पूर्व गी और शाला नी ऐसा समास होगा, और इसी से जो है तदितार्थोत्तर पद समाहारे से जो है इससे समास हो जाएगा तत्पुरुष, और सबको जो है इत्यादि पूर्व जो उपधापद इत्यादि कर लीजिएगा, तो पूर्वा शाला, ये पूर्वा शाला से भगवान। अब जो पूर्वा शाला है, इस स्थिति में शाला उत्तर पद परे है, शाला उत्तर पद परे है, तो स्त्रिया पुम्मत भाषित भाषित पुंसकरण समानाधिकरण है ना जी, वो 6.3.32 नंबर सूत्र है जो कि पहले भी हमने शायद पढ़ाया हुआ है, मैं तो निकाल लीजिए एक बार। ये इसे पुम्बक भाव हो जाता है, इसे वह पुमलिंग हो जाता है, ये बताता है कि स्त्री यहाँ पढ़ाया हुआ हुए स्त्रिया पुम्बक भाषित पुंसकरण समानाधिकरण स्त्रियों पर नेत्रियादेशो, ये बोल रहे हैं कि पुंग वर्जित, पुंग स्त्रीलिंग है, तो पुंग वर्जित भाषित पुंसक स्त्री शब्द को पुम्बत होता है, उंग को छोड़ करके, उंग प्रत्यांत नहीं होना चाहिए, उंग प्रत्यय अंत वाला नहीं होना चाहिए, तो उंग वर्जित भाषित पुंसक जो स्त्री शब्द है उसके स्थान में पुंबत पुलिंग वाची शब्द के समान रूप हो जाता है। कब तो बोल रहे हैं कि अपूर्णी प्रियादेशु, मैंने पूर्णी तथा प्रियादि से मैंने स्त्रीलिंग में पूर्णी और प्रियादि को छोड़ करके भिन्न समानाधिकरण पद यदि उत्तर पद में हो तो यहां पर भाषित पुंसक स्त्री शब्द, भाषित पुंसक का मतलब क्या है, जिस अर्थ धर्म को लेकर के पहले पुंलिंग को कह रहा उसी अर्थ धर्म को लेकर के स्त्रीलिंग को कह रहा है, तो भाषित पुंसक हो गया। पूर्व शब्द पूर्वत्व को लेकर के पूर्व को भी कहा है और स्त्रीत्व पूर्वा को भी कह रहा है, तो भाषित पुंसक जो शब्द है पूर्व और पूर्वा भाषित माने पूर्व तो पुंलिंग है, भाषित पुंसक नहीं है माने पुंलिंग ही है, और ये यहाँ पर पूर्वा भाषित पुंसक स्त्री शब्द है, उसको पुंबत हो गया समानाधिकरण उत्तर पद में, समानाधिकरण जो उत्तर पद परे है। शांत नहीं होना चाहिए। पूर्णी और प्रियादि भिन्न जो है वो छोड़ करके स्त्रीलिंग में ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये पूर्वा को पूर्व हो गया है, अथवा ऐसा भी कर सकते हैं कि वार्तिक है सर्वनाम नो वृत्ति मात्र पुमन भाव वक्तव्य, वृत्ति मात्र में सर्वनाम को पुमन भाव हो जाता है। वृत्ति मात्र माने समास मात्र में, समास मात्र में हो जाता है। तो ये पूर्व शब्द सर्वनाम है ही, तो वृत्ति मात्र में अर्थात समास मात्र में वृत्ति कहते हैं समास को। अष्टाध्याय में भी पांच प्रकार की वृत्ति होती है, कृत्य तद्वृत्ति इत्यादि। वृत्ति मात्र में पुम्मत भाव हो जाता है सर्वनाम को, पुम्मत हो गया इसलिए पूर्व हो गया। और पूर्वशाला है, और पूर्वशाला जो हुआ इसकी प्रातिपदिक संज्ञा तो है ही, से और प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञान प्रातिपदिका कृतधिता यदि करके दिक पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह, दिक पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह से यह प्रत्यय हुआ है। निकाल लीजिए सभी व्यक्ति जो है दिक पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह निकालिए, ये छह मान 4216 नंबर सूत्र है। वैसे समर्थनाम समर्थनाम प्रथमाद इत्यादि सबके अनुमति ले आइएगा, 4216 नंबर सूत्र है। दिक पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह निकाल लिए, इसमें पदचिह है दिक पूर्व पदार्थ अकराम नपुंसक लिंग दिक पूर्व पद शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, और संज्ञायाम अकराम स्त्रीलिंग और संज्ञा शब्द सप्तमी एक वचन है। यहाँ अकराम पुलिंग यह सब प्रश्न एक वचन है। समास है दिक च पूर्व पदम सॉरी दिक पूर्व पदम यस्य सत दिक पूर्व पदम मने दिशावाची शब्द पूर्व दिशावाची शब्द पूर्व पद है जिसके जिसका जिसके पूर्व पद दिशावाची शब्द हो उसको दिक पूर्व पद कहेंगे। दिक पूर्व पदार्थ और संज्ञायाम संज्ञा भिन्न में होना चाहिए, संज्ञायाम में नहीं होना चाहिए, संज्ञा विषय में नहीं होना चाहिए। तो असंज्ञायाम वर्तमाने या असंज्ञायाम वर्तमानात दिक पूर्व पदार्थ प्रातिपदिकात यह प्रत्यय भवती शैषिके अर्थे, शैषिक अर्थ में जो चातुर्थिक अर्थ है उससे भिन्न जो हुआ शेषे कुछ शेषे अर्थ में। तो यहाँ पर तत्र भव जो है शेष शैषिक मतलब भव जो शैषिक अर्थ है तो शेष अर्थ में। तो यहाँ पर दिशावाची दिशावाची शब्द जो है पूर्व पद में है, पौर्वशाला में ये पूर्व जो है दिशावाची शब्द है, तो दिशावाची शब्द पूर्व पद है जिसके। तो यहाँ पर पूर्वशाला का पूर्व शब्द दिशावाची है, इसलिए दिशावाची पूर्व शब्द वाले जो प्रातिपदिक है उसे यौ प्रत्यय होता है, तदित यौ प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो है यौ प्रत्यय हो गया है, अनुबंध लोप करेंगे और बचेगा तो पूर्वशाला अ को बांध के पूर्वशाला की जो है अंग संज्ञा है अंगस्य के अधिकार में तद्धिते स्वच्छा बांधे तद्धित इत और नित के पर तद्धित इत है परे अचो में आदि अच की वृद्धि से, तो अचो में आदि अच जो है अकार उकार है उसको अ हो गया पौर्व बन गया अ हो गया स्थानांतर पौर्वशाला अ हो गया। और को मांग पौरशाला की जो है अंग संज्ञा जैसे वैसे भाव संज्ञा भी है, यदि भव से भाव संज्ञा हुई और भाव संज्ञा होने से भाष्य का अधिकार में जो है यश से पीछे भाषण का लोप होता है इकार तद के परे, तो तदित परे है और तो आ का लोप हो गया। तो पौर्वशाल अ पौर्वशाल सु सूला करके विसर्ग पौरुष साल ये बन गया। इसी प्रकार जो है आपर शाला, दूसरी शाला में होने वाला, पश्चिम की शाला में होने वाला ये हो गया। समझ में आया जी, सभी को समझ में आया जो सिद्धि मणि की? अनंत जी आपको समझ में आया? अनंत जी आपको समझ में आया जी? आगे है पांच नापिति ही, पंचा नाम नापिता नाम अपत्यम, पांच नाइयों का जो संतान है कि जो संतान है उसको कहेंगे पांच नापिति ही। यहाँ पर देखे ना, यह जो है तरितार्थ विषय का, तरितार्थ विषय का दूसरा उदाहरण, पांच नापितों का संतान की संतान। तो पंचन आम नापित आम, पंचा नाम नापिता नाम समानाधिकरण है ही, इसलिए सचिव बहुवचन है दोनों। पंचन आम नापित आम पूर्व जो है तरितार्थ विषय में, जो है तरितार्थ विषय में ये संख्यावाची जो है दिशावाची था, ये संख्यावाची समर्थबंध जो है समानाधिकरण समर्थबंध के साथ समास को प्राप्त हुआ विकल्प से, तो इत्यादि पूर्वत हो जाएगा, पंचन नापित हुआ। फिर न लोप प्रातिपदिक का अंत, प्रातिपदिक के प्रातिपदिक पद के अंतिम नकार का लोप होता है, यहाँ पर नकार का जो है पंचन जो है प्रत्यय प्रत्यय पदन की प्राति संज्ञा है, उसका नकार लोप हो गया, तो पंचन नापित हुआ। और पंचन नापित जो है प्रातिपदिक संज्ञा हुई, इसमें जो है प्रत्यापत्य अर्थ में जो है पूर्व सब कुछ करके अकारांत जो प्रातिपदिक है षष्ठी समर्थ जो अकारांत तस्यापत्यम षष्ठी समर्थ अकारांत प्रातिपदिक से पंच नापित, तो पांच नापितों का संतान, तो पंचानाम नापिता नाम तो षष्ठ्यंत तो है ही, तो षष्ठी समर्थ पंच षष्ठी समर्थ अकारांत प्रातिपदिक से परे जो है ई हो गया, तो पंच नापित ई अनुबंध लोप ई हुआ। पंच नापित फिर जो है तदित समाधि करके मकार पकार आकार को दी, पांच नापित ही, और फिर जो है जैसे जैसे इकार का तकार का लोक पांच नापी ती और चिन्ह पर संयम कर देंगे और विषय आगे पांच नापी ती ही बनेगा। समझ गया जी? अब आगे है पंच कपाल, तो पंचु कपालेशु संस्कृत है थी पंच कपाल, पांच कपालों में संस्कृत, पांच कपालों में संस्कृत किया हुआ जो है शुद्ध किया हुआ जो पुरोडास है पकाया हुआ, पांच कपालों में रख करके जो पकाया हुआ पुरोडास है संस्कृत किया हुआ शुद्ध किया हुआ जो पुरोडास है उसको कहते हैं पंच कपाला। तो पंच पंचन सुप कपाल सुप पूर्वपतहिताप विषय में जो है समास इत्यादि करके पंच कपाल हो गया। और संस्कृतम भक्षा, संस्कृतम भक्षा निकाल लीजिए, चार दो पंद्रह नंबर सूत्र है, चार दो पंद्रह चौथा अध्याय दूसरे पाद का पंद्रह नंबर सूत्र है, निकाल लिए संस्कृतम भक्षा, संस्कृतम अकारांत नपुंसक लिंग संस्कृत प्रथम वचन है, भक्षा अकारांत लिंग भक्षा प्रथम बहुवचन है। अनुवृत्ति जो है तत्र तहिता ज्ञान प्रातिपदिका प्रत्यय प्रश्न इस सबके मृत्यु आ रही है, तो तहिता ज्ञान प्रातिपदिक तो है ही, और यहाँ पर तत्र जो है तत्रो ऋतभ्य चार दो तेरह नंबर सूत्र है उसे तत्र की अनुमति आ रही है, तो क्या चलेगा जी, तत्र की सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात ऐसा, तत्र इति सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात संस्कृतम इति तस्मिन् अर्थे यथावेतम प्रत्यय भवति यत् संस्कृतम भक्षस्य भवति। तत्र बने सप्तमी समर्थात, तत्र इति सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात संस्कृतम इति तस्मिन् अर्थे, संस्कृतम अर्थे मैंने संस्कृतम मैंने शुद्ध किया हुआ इस अर्थ में जो है यथावेतम प्रत्यय भवति, यथावेत जैसा विधान किया जाएगा उसके अनुसार प्रत्यय होगा, कब भक्षा बोलते यत्ता संस्कृत जो संस्कृत किया हुआ है भक्षश्चेत्, यदि वह भक्ष हो, वह बनाई जो वस्तु हो, यदि भक्ष पदार्थ हो, खाने योग्य पदार्थ हो, खाने वाली चीज हो, तब होगा। तो संस्कृतम भक्षश्चेत्, यदि वह भक्ष होता हो। उदाहरण के लिए तो ये पंच कपाल है, पांच कपालों में तो पंचु कपाल जो सप्तमी समर्थ है ही, तो भक्ष है। पांच कपालों में संस्कृत हुआ पूरा पुरोडास, चावल का जो बनाया हुआ तो भक्ष है, खाने योग्य है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर अण प्रत्यय हो गया, इससे यथावित प्रत्यय, तो यहाँ पर अण प्रत्यय प्रागदीपित से जो समान रूप से जो है अण प्रत्यय हुआ, तो पंच कपाल अण। अब जो है संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व में जिसके आगे पढ़ाएंगे भी, इस तहितार्थ विषय में समाहार तहितार्थ उत्तर पद के परिणति या समाहार अभिधेय होने पर जो है संख्या पूर्व में है जिसके, उसकी जो है द्विगु संज्ञा होती है। पंच कपाल द्विगु संज्ञक है, द्विगु संज्ञा होने से द्विगु लुगुण अपत्य अनपत्य अर्थे जो है, अनपत्य अर्थ में जो है द्विगु संज्ञक जो है प्रातिपदिक है उससे परे क्या हो जाता है, अन प्रत्यय का लुक हो जाता है। तो यहाँ पर लुक हो गया, द्विगु लुगुण अपत्य नहीं पढ़ाया हो ना, निकाल लीजिए जल्दी से, द्विगु लुगुण अपत्य निकाल लीजिए। बता देता हूँ ये 4188 नंबर सूत्र है, 4188 नंबर सूत्र है, द्विगो लुगुण अपत्य, द्विगो हो उकारांत, उकारांत पुमलिंग द्विगु शब्द या संस्कृत के वचन या स्त्रीलिंग, लुक ककारांत पुमलिंग लुक शब्द प्रथमांत के वचन है, अनपत्य न अकारांत में पुंसक लिंग अनपत्य सप्तमी के वचन है, न पत न अपत्य मन अपत्य तस्मी अनपत्य, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। या प्रातिपदिकात् प्रत्यय प्रतिकृति आ रही है और प्राग दिव्यतः, दिव्यतः प्राक, प्राग दिव्य पूर्ण है ना जी, 4183 नंबर, तो दिव्यतः प्राक, तो प्राग दिव्यतः तो मतलब दिव्यति से पहले पहले जो है अण प्रत्यय का अधिकार चल रहा है, तेन दिव्यति बन जाती सब ये अधिकार सोच है ना जी। तो यहाँ पर प्राग दिव्यता मैंने दिव्यतः प्राक मैंने द्विगु, द्विगु संबंधी ना, द्विगु का संबंधी जो तरी प्रत्यय है, द्विगु निमित्तम या द्विगु या संबंधी निमित्तम, द्विगु का जो संबंधी है, द्विगु का जो निमित्त है, द्विगु का निमित्त है अण जो है, द्विगु का निमित्त है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि संख्या पूर्व द्विगु जो है अण प्रत्यय जो हुआ, यदि अण प्रत्यय न हो तो यहाँ पर द्विगु संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि तदितार्थ विषय होने पर, तदितार्थ यहाँ पर जो है तदित उत्तर पद में है, अण जो है तदितार्थ होने पर ही यहाँ पर उत्तर तदितार्थ के जो है तदितार्थ सूत्र पद समारे चला, तो तदितार्थे जो है इसको क्या यहाँ पर परसती मान लीजिए, तो तदितार्थ उत्तर पद के परे जाते, तदितार्थ के परे जाते, अण जो है तदित परे है या तदितार्थ विषय में, ठीक है, उस विषय शब्द नहीं रहने दीजिए, उत्तर पद नहीं कर, तदितार्थ विषय होने पर, क्योंकि ये विषय है, तो तदितार्थ विषय पांच मतलब पंच का पाला, तो तदितार्थ विषय में जो है यहाँ पर संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि द्विगु का निमित्त है अण, द्विगु का निमित्त है अण, तो प्राग दिव्यतेषु अर्थेषु, प्राग दिव्यते की अनुमति आ रही है, तो प्राग दिव्यतेषु अर्थेषु, प्राग दिव्यतीय अर्थों में जो है, प्राग दिव्यतीयेषु अर्थेषु विहितः यह मन विहितः द्विगुर द्विगुर संबंधी द्विगुर यह संबंधी निमित्तम अधिता, मैंने क्या बोल रहे कि प्राग दिव्यतीय अर्थों में जो द्विगु के निमित्त जो तहित प्रत्यय है उसका लुक हो जाता है, तस लुक भवती अप्रत्ययम अपत्ययम वर्जित्वा, अपत्यय में नहीं होगा। हाँ, तो द्विगोर निमित्तम जुगु संजक जुगो निमित्तम यत यत जुगो निमित्त यत प्रत्यय तस लुकु भवती तस लुक भवती जुगु का निमित्त होता है प्रत्यय उसका लुक होता है प्राग देवित्य अर्थों में अनपत्य अर्थे अनपत्य मतलब अपत्यम वर्जित। तो यहाँ पर ये देखिए अण के कारण पंच कपाल की जुगु संज्ञा हुई है तो प्राग दिवितीय अर्थ तो है ही प्राग दिवितीय अर्थ में मैंने संस्कृतम भक्षा प्राग दिवितीय अर्थ है तो संस्कृतम अर्थ है तो प्राग दिवितीय अर्थ में प्राग दिवितीय जो अर्थ है प्राग दिवितीय जो अर्थ है उस प्राग दिवितीय अर्थ में अर्थात संस्कृतम अर्थ में जो है क्या है तहितार्थ विषय में जो है यहाँ पर संख्या पूर्व द्विगु से संख्या पूर्व में उसकी द्विगु संज्ञा हुई है पंच कपाल की द्विगु संज्ञा हुई है तो द्विगु का निमित्त हो गया अण तो द्विगु निमित्तम या तहित प्रत्यय तस् लुक हो गई उसका लुक हो जाता है तो लुक हो गया तो पंच कपाल हुआ है और पूर्वत स्वास्पत्ति करके पंच कपाला बन जाएगा तो पांच कपालों में पकाया हुआ प्रोणाद समझ गए जी। बालबोध जी समझ में आया अनंत जी सबको अनंत जी सबको समझ में आ गया जी। मंत्र पाठ करते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। चलिए जी नमस्ते नमस्ते।